kuliko Arusha. Bamia na kanga ile kitanda na nisanesa. Mia ni gasini wa rangi, we ni mrangi rangi wa wapi? Umeoa umeolewa na mahari shingapi? Na dini ukabalisha kweli wewe ni waki? Fanto kalangi umbere kaso umbere manyunyu. Weso angare naro steam shamba wa wapi? Mindo Makaveli le return of Tupaki. Mina kula high grade we na madim na kalia chakati. We ni choko kilichobaki machizi ni ku... Una posti viatu, watu wana posti manyumba. Domano meko kwenye nyumba na mchumba. Wote ni wachumba. Wena ni kiminachi eti mnataka kunifunga. Kweli nini mchele na machalini ma... Iboke la kolabo, najua tutateka mta. Rampapapa, rampapapa. Usiku na mchana ni maprop, ni marampapapa. Rampapapa, rampapapa. Bichano wamekaa rampapapa, rampapapa. Ipengo, fido vato, techen. Ipengo, fido vato, techen. Mlivo kuja na magono, wengine na makaswende. Majipu poka kwenye makwapa. Nika otenizea brandy. Nika opeleka hospital mkapona. Mkanipeleka polisi. Halafu mkanigeuka mkakimbilia kwa madui zangu na ule mtoto wa kirangi. Umenua gari au mzungu amenua kopo? Sikilizeni nyewe watoto. Eti unaedemu afu demu anachali. Afu yochali kumbe ni chali yako gravity. Hapo sasa limekuja lile chama la virungu. Piga virungu. Oe inakuwaje taxi? Unaoteni hapo ambalo alina kazi? Ebu tufanyie mambo hapo turushie kwa duasi. Acha inakuwaje nyotrisi? Ebu tucheki hapo tana likaki. Ui mambo ukweni mekua ni ee tamati. Studio zote zukinjia nasema tunanuka miguu. Yeah, ile asiudisikia la mkuu vunjika guu. Squeezy na watoto wajinga wajinga na mtoto anaitwa Boo. Yeah. Iboke la kolabo, najua tutateka mta. Kubwa. All alone niggas, we ready for whatever, man.